دا سورت الرحمن نمخ کی اد سورت محمد نا پس نازل شو سورت تے ترتیب دی نزول کی شپگ نوی نمبر دے مخ کی سورت سرائے ربط مختلف و طریقو بانی سو بانی ویم علیہ السلام تا سولو سو دو خبری دی سورت بنیاد دے سرگن یو الغیب للہ وحدہ دویم خبرہ القدرت للہ وحدہ یعقوب یوسف علیہ السلام سرا قوت و طاقت نو دزوی د پیدا کولو اد پلار دلی دلو یا د پلار د خبرولو اپا غیب و خود نو پیدا جکل عالم الغیب اللہ او قادر اللہ دے دا صورت پہلی ترتیب کی لہو دعوت الحق حاجتن کی اختل رامدد کول دے او اللہ حق دے دبل چانچ دے دویم صورت یوسف کی دو دلتا سولوستل لا رزوی دواروی ان الحکم الا للہ نو سورت رات کی دا حکم یو مسئلہ بیان کلا حکم دا اللہ دا دے لہو دعوت الحق دا اللہ نسو ابل چوک حجتون کی مرا بدت کوئی دا اللہ فیصلہ دا دے کدھا دے خلاف کوئی دا اللہ دا فیصلہ خلاف را دی درہم چکل مخ کی سورت کی انیل حکم اللہ للہ نو دی سورت کی دا غین زیادہ کلا واللہ یحکم لا معقب لحکمی فیصلہ دا اللہ دا دا اللہ فیصلی بانی سوک استیناف نشی کولے اپیل نشی کولے آنے سوک بدلولے شی لا معقب لحکمی نو دا غف فیصلہ والی نمانی چی پا نور پسی شوئی سرورم یوسف کی تاسول سر ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون سورت رات کی داغ مسئلہ آخری چی شرک ختم کا چی کار دیو شی که شرک دی نی ختم کرے نو عقیدہ و عمل ہر سدی گندہ قل هو ربی لا الہ الا ہو پینزم سورت یوسف کی هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره سوره رات کی امدا مسئلہ ذکر کرا ادعو الى الله مطلب سو انما امرت ان اعبد الله فغم سوره یوسف کی تاسلسل یہ خوب دموایا فیکیدو لک قیدا سوره رات کی اگر قید ذکر کو قد مکر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا محکوم دا سے شوید ہے تاثر ہم تدبیر کی مقصد دا سورت نفس و شرک فی الدعا دا اشراک و قسمنا الاشراک و الاعتقادیہ دا غی غط او اہم تلور قسمنا اپا تلور قسمنا کی او شرک و شرک فی الدعا یعنی اسباب منز کی نشتے دے وسائط نشتے دے او چاہتا ہوئی زمان حجت سر کا را پنیکے شا را مدد شا نو دا خود یو اللہ صفت تے دیو اللہ شان دے او تا حق غیر لور کئی بل لور کئی دا مسئلہ دا لہو دعوت الحق سر لسم عید کی ذکر کی دیار لسم کی لہو دعوت الحق ترتیب دی صورت دا سی دے دے ابتدانا اہمیت دی صورت فضائل قیمت دی صورت بیانی نبی علیہ دلت العقلیہ ذکر کی اول قسم دلیلون پا خالقیت دا اللہ رب العالمین اگر تو دلیلون ذکر کی دویم قسم دلیلون ذکر کی پا عالم الغیب کی حدود دا اللہ رب العالمین دا آیت اتمنا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیظ الارحام وما تزداد بے دلیل ذکر کئی آیت اور رسم کی دا ہر تو حفاظت کے ان کے اللہ دے لہو معاقبات من بین یدیہ و من خلفی دولسم آیت کی دلیل ذکر کی یوریکم البرق خوفا و طمعا جادی پس زجر ذکر کی رٹنا وهم یجادلون فی اللہ و هو شدید المحال لہو دعوت الحق دشپارسم آیت نا قل من رب السماوات والارض قل اللہ دلیل ذکر کی الالزامی المسکت غیبہ نے مسئلہ ترتیب کیا اتخذت افتخذتم من دونہ اولیاء نتاس نور جموار من اللی مثال پیش کی بارانوری کی سیلاب راشی فاحتم الاسل و زبد الرابیا چیز قرآن بارانوری کی سیلابون روانی کی اوصاف مقرب فی جبون جدا فدیبانی تخویفون و بشارتون درشم آیت عام مسئلہ ذکر کرتے ہیں تو وإليه متاب آخر دی صورت کے سے اعتراضون و جواب ذکر گئی در شمنا ولقد ارسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وابن تاسوزا ویلی الف لام را دا چیز تیلی خاص دا الف دعا دی صورت دا غیر پر رلو شوی اگر صورت راد دے قرآن کے بل صورت کی ایک یو مسئلہ پا کی رد شرک فی دعا ذکر نیتے دا مداری کوئی تلک آیتاب کی مراد دے ابن کثیر فتح القدیر دا شوکانی اغوی دا کتاب نمراد الکتب الالہی کتب الالہیہ مطلب دا شو ایک مسئلہ دا خصوصا قرآن ذال لمس دا دا تمام آسمانی کتابون مسئلہ دا اہمیتیم ترگن شو ادا آیاتنا تلک آیات الکتاب التی فی ہذہ سورۃ آیات سورۃ العجیبۃ الکاملہ فی بابہا غرائب القرآن وی دا دی سورۃ کمالی مضمون دی یاد ٹول آسمانی کتابونو وا چرو لے گلے شوید تا تا درب دے طرف نہ بالکل صحیح لیکن دیر لا یؤمنون اکثریت دغتا سورۃ یوسف کو لسو اما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین ما یؤمنو اکثرهم باللہ الا هم مشرکون بیاول دلیل ذکر کرے دے اسمانونا بیستنو عرص نرس بوگمی الجواہر النیرا رد مشرک شرک بالکواکب دادا اللہ پا حکم مسخر دی تو دا خدایان دی یدبر الام دھار سے انتظام کی اللہ کی وادی سمی اللہ ایک یواز ہر تو پخپلا اپا دید سو دلیلون اویم دویم دلیل ناول دلیل ذکر کو من العلویات علویاتو کی تقسیمو کو علویاتو کی اسمانونا دویم نمبر بانی الجواہر النیرا چی عبادت شویده دویم دلیل سفلیاتونا الارضی وہو اللذی مد الارض زمکا غورو لیدا او بیا پاغی کی تقسیم جعالا فی احارا واسی اغرون لین وانہارا سندنو والی امن کل ثمرات میوتے ہو گورا ہر قسم جوڑی جوڑی دی خوک تریخ یخ گرا او بیا انقلاب دا زمانے رد شرک بید دہریات رد مشرکینو دا دہریت یغش اللیل النہار پناکش پا پر ازبانی دلیلوں چی فکر دکائی وفی الارض قطع متجاورات استعدادات و حبیدی اللہ رب العالمین سمریخی انسانانو کی وازن از مکہ کی اگورا ہوئی فی الارض قطع متجاورات توٹی دی پٹی دی لیکی وندونا چنگ پسنگ بانی اباغونا دا کورا دا فصلون نور کجوری سنوانون دیو ویخن یوا وغیر سنوان ادیو ویخنا یوانو اندیو وخنا دیری دو ویخ یو دیو پاسی تینا دو آدری تلورونی خطل دیگر جشی دی کجرو کی دا دیری اصب کی دی چی اوانو لارا یسقا بمائن واحد او بکولشی پا یو قسم و ببانی وحدت نوعیم راد دی یو قسم و بودی او نفضل و بازا علا باز ورک رمانگزنی دزونا پا نور بانی پا خوندونو کی چی پیکی پی نوغر دلیل دی دے تو گورا مجھے استعداد تو گورا سے او فصل درغونی سبل فصلوں کی اختلاف تو گورا باران یو دے اسمان یو دے سوری پیو دی نور وریز ہوا پیو دی زمیدار یو دے اد زمیدار ٹول تمنا اور ٹول فکرون دی سری چزما فصل ٹول خوش ہوئے ٹول اغت یو شانتی صبر شانتی سوک کے کار اللہ کے چ اللہ کی لہو دعوت الحق نو حق دبلنی دا غری زبر چانے انتا جب فاجب قولهم زورن پہ انکار د قیامت باندھی ہوئی ان علی فی خلق جدید کافر دی کنا زنجرون تو پرات دی اسمو بیا بومی یستاجرون کا بالسیئات زورن اور اٹند پہ استجال دا عذاب باندھی یا پہ قول یا پہ عمل باندھی قول دے سکے چے عذاب غاڑی یا عمل لے سکے چے عذاب راشی یستعجلونک امک کی سر تشین چے وقد خلت من قبلہم المثلات یقیناً ترشید امک کی دون عذابونا مثلات نمونی دے عذاب دے بخون کے گناہون دی بخی کے توبہ و باسے و خلق ظلم کئی ان ربک لشدید العقاب چ توبہ نو باسن سخت سزا ور کئی و یقول الذین کفروا زورن پہ انکار دے پیغمبر بانی ازادی پہ انکار رسالہ اول معجزن رضی اللہ کہ معجزی خود شر اغلی جواب انما انت منذر نفذ تصرف معجزہ و کرامت اختیاری من دے دائمی من دے انما انت منذر نستالاس کشتے اللہ عالم دویم قسم دے دلیل علم محیط خاصا دا اللہ رب العالمین دا ادن دی او کپا سرگندی ما تحمل کل انسا پخیت دن اللہ خبر وما تغیز الارحام پخیت دن اللہ خبر کمی تغیز الارحام تنقص الارحام دا جسد نا تنین یا عمر او چیزی آتی ارسا اللہ سخدی پیو مقدار نفع شرک فی البرکا دے رول و برکت و خیرت اللہ قبر خاورہ کے دے جنڈا غلاف کے دے خدا اللہ مقرر کری دی انتو دو سنگا زیاد کرلو عالم الغیب عالم الغیب پناہ دا مخلوق نو سرگن اللہ تا معلوم دی اچھت رو دیر لوئی لوئی دیر اچھت او یواز دا نا روائے خبر او کپزورا اللہ تا معلوم معلوم دی تا اللہ چپ روان پٹ روان دشبی و ساری بم من نهار گردین کے درو دی درہم قسم دلیل حافظ دہار تزیم اللہ ہوئی لہو معاقباتن معاقبات یو بل پسی بدلی دن کی و یو بل پسی رات دن کی حدیث کی رازی معاقباتن لا یخیب قائلو ہننا اگر کلمی یو بل پسی دوائلو چداغی و ان کے نمراد نپا دیگی گی اگر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر معاقبات دیما نبانی ہر یو چی پیوزیو پسی بلوا فرق نکی دو فرشتوں سوکی دی پہ انسان مان مقرر بندی گرا بندی گی لہو دا اللہ دی ایک یوا دی معقباتن یو بالپسیراتن کی فرشتی اڑوان دی دا بندن امروستو میتن و ستون ملکن اتشلی فرشتی بندہ سر مقرر دی زیاد قول دے دے کم دا دعو دے اوی کچری دوی پری دی لخت طفہ الشیاطینو پہ خدا یوا دا مانا قرآن دیکھر گئی خوفا و تمان یراو پا تمامانی چه سبوشی سبوشی سب به راد پاکی بیانی راد فرشتی اللہ راد اگلز توی اراز آواز دا گلز چی کی گی دا اگر فرشتی چی اگر شدی روافظ وی وریاد که علی دی علیه رضی اللہ تعالی نو او دا کرولا چاپک دا اگر دی بانی اگر مقرر کرده جنڈا بالا میں شود از کراماتی سخی جان کور بینا میں شود اگر سخی جان بھی کور بینا کئی اغول اور دمن دور کرے عالم پار تزائم درم حافظ دہار تزائم تلورم واقدار پار تک زائم پینزم معبود دہار چازائم اہم یو جادرون فی اللہ رٹن رالا گیا املادو خبری تری کی توحید و بلن رالا کی بلچوکرا مدد کی اللہ دے سخت و قوت و طاقت والا سزا بور کی. نتیجہ دے دلیلنو خاص اللہ لا رضا بلنا حق لہو الدعوت الحق من باب اضافت الشیء الى صفتی رازی و رحمہ اللہ تعالی کبیر کی من باب صفت الشیء الى اضافت الشیء الى صفتی کفین قول بان سے کی کہنا بکرین پر قول بان ابن حاجب اور جامع المسجد اور نحو و متعویلون دی کی تعویل ہے لکہ سلب کی تعویل کہ قرآن ویلی تب کی سلب تعویل کہیں جانب الغربی و جامع المسجد و نحو متعویلون ادا شان تمرر تو بھی واحد و متعویلون دا غاجد نسجور نشی بس دا جو دسی و تغندی اگر مندل لے چھوڑ دمر و متعویلون بس بھی تعویل لے تعویل لے قائدہ قرآن پسی بوزن دے قرآن پا قائدہ پسی بوزی دے کی تعویل لے دے کی تعویل لے اللہ بلن دے و اللہ دا حق نا بلچا مثال ہوئی آغا چرا مدد کے سوا دا اللہ نا نشی قبل و لے دولے سم ندے مثالے لیکن پشانتا دو قرآن کی دو ورغا و اخبرو بوتا چخلے تیرا و رسی انی دی رسیدن کی خلے تیر کلاوم ندہ چگا رو رد کافر ہو لیکن پتباہی کی دو بخوا کی ناس سے بخلے تا چینی لسنو دکڑی دی راشا راشا راشا نرازیولا تن چی تچگی و باسی و بوتا خلے نرازی داشانتا بزرگان ملو خلے تا عجت تنشیر رسیده تن چی و بستا خبر ناوری داشانتا غومستا خبر ناوری ساق و نسخ و دید پار دے چی نرا رسی و اشارت نسخ و دلالت نسخ بانی معلوم ہے چی ناوری دوم ناوری ادے کافر ادے پر ضرار کے صورت فاطر کی مدایتون و خودلو بل دلیل ارتضا اللہ محتاج اللہ تتابدار دی او بیا الزامی دلیل نتیجہ دا افتخذتم من دونه اولیاء اینی ولی تا سواد اللہ دوستان اختیار نشی دار لیتا صلاح دیوی داری فیدی ند نقصان او آیو تا لون دا بینا برابر دے چیئے رونا برابری گی ندی برابر تو لون دیوی بینا شا او تو چرو کیون رانا تا شد قرآن ام جعلو للہ ام پمانا دا بل احمد دا صفحام بل خبرکم بلکی دو گنلی دا اللہ سر شرکان ناغوت جوڑ کردی لکد جوڑو رو دا اللہ خالق اللہ دے نو دو ازک آغا لائق دا بلنی دے نو تاس تی توک نیولی دی نو دوم تی جوڑ کردی دی پیدا کردی دی کدا خبر ای فتشابہ الخلق علیہم نو گڑ وڑ شو پیداش بیاد دوارو پدو بانے چی دا دا پلان کیا دا پلان کیا اس چالو منم دا چاہتا بیداری کم نشتی خالق سو قول اللہ خالق و کل شے ایکیو دے دروار تا پوسو کتن استا وجود کی سجوڑ کردی دی تا دی بی جیداد کی سجور کری در کری دی نو کدی کی سشی در کرین دی اشتیبا مقدا چه نور خو اللہ جو کرم خدا پوز علا بل جو چا جوڑا کرلا نور اللہ جو کرم پیدا کرے اللہ خو پالل پلان کی ما نو دو شبی سزی بابا کی پیدا کی دن ایس شک شبا نیشی تو بل را مدد کوا بل را رسی ادا پی نیکی کی گی مثال دا قرآن دا دعوت دا قرآن زمکا قلوب العباد او دا دیزمه کی حیات و جندون و باران دعوت تا قرآن ده صورت راعت باران وریگی دا چی پا درون بانی باران وریگی نستن چی پا دیزمه که باران وریگی دا اول نا چی باران وریگی دا سوکره نا پس نو دا هر تاز کی سر گرد و چتیگی دوڑ و چتیگی او چی گرمه و پشکال کی بیا نو تب زیاد شی باران وریگی نو یو وقت پوری دوڑو چتیگی از بکر طول علم دشی نو بیا گرد نو چتیگی او برا کاجی و گرد نو چتیگی خو براس را خیجی کل کل محسوس لین نسی دلو خلو چتیگی باران زیادیگی تب کینی زیادیگی تب کینی و از مکا مره شولا براس که نست نو براس کینی چه دا براس کینی از مکی و برا کی کنا او اس نور نرا کاجی باران زیاد شو مسلسل ده نو اوبر روان شوی مخپکت زنی که اوبر روان شوی مخپکت روان شوی نو زنی داشتی دی چی نری نر زون دی اوبر راو نو لگی لگی روان شوی نو دا لگی لگی زی نو مخی تا ارزی تا اوزی نو هلتا دیری گی دری تلور و لس و شل زی یو دی شوی نو چی را یو دی شوی نو هلتا تینا سیلاب جو شوی نو سیلاب چی دی نو دا زمک خلو مسرده زمک بانی تخص و خشاک پرات غو مسرده کله پکې ته تعلیم لاو شي بیزی پکې لاو شي پاندیان پکې کله لاو شي دا په مخه شي ته چې ګورې په مخه باندې نو ټول خړ نیز دی او ته وې چې دنیا روانیږي او کچری آشنا یې دې پته دیتا نو خپې برور ته پې دی به پوری دی پکې تا چې لا به ته معلوم دی چې خړ ډیر را او دغه پکې نشته یو ډونګواله جوړواله پکې ته نشي نقصان پکې نشته دی او بیا دا سیلاب رو رو ختمی گی زگون خشا غارو تا پا دیکی گی سوک پکی لرگیو نیسی دالنا ماران للمانان پکی کل راشی نتلار شی چین تاوی دیر تتی نخلق ہوا جنی خدا سیلاب رو رو کمی گی او برانی گی رو رو رانی گی رانی گی سپینی صاف چوتا رو پا دیشی سیلاب کی پتنگی کی روانی دی یا دوغلو کی کندو کی دندون کی پا دیشوی کل دا سیم کی گی جی سیلاب د کانی غار نہ راغل لے غار نہ راغل لے نو دیکھی بیا خلق گوری چی گٹے پکی قیمتی را اولڈی کنا زر پکی گوری دی سین کی برا غرونو بانی چی رازی نو زر پکی رازی سر زر اعلا قیمتی سر زر رازی دی غار بانی خلق گردی کریان اگا زرو باسی جمع کئی تنبوانی لگولی نو دا پکی تا ام معلومی گی نو پاگی کی بیا قیمتی کانی و زر دا خلق گوری چی کم شے بے فائدی و خس و خاشاک اخڑوالے اغلال ختم شو چی کم دا فیدی دے صاف سترو بو اغا پاتی شی دا سن تب کی کانی چی زون دی تلاش ہو کا نا اغا پاتی شی اغا خسو خاشر ختمی گی دا سن چی دا قرآن باران پا زرونو وری گی نو زرونو کی استعدادات مختلف دی نو دے سرا توفان پیدا شی سیلابون پیدا شی دا دی زرد سیلاب پتا پس لگی دا زرد سیلاب پتا دا خلین لگی پو آیدو شروع گی دستر گونه لگی دا با خری پڑی کی دا تندینه با پتا لگی دا با تعریف و فی وجوه الذین کفرول من کر با دی با بینی پا کیتا دا خلینه با پتا لگی ایت بی قرآن غیر هادا او با دل ہو نور تو ادا به شروع شده سیلابون روان دی او براس با چتی گی تب با چتی گی دا هر دین دا با اون دی نور دا باران چه سمر غزمک واری دا براس ختمی دا نو چه بیان دا قرآن که براس پا ختمی گی گرد و غبار به ختمی گی دا سیلاب دا گرد و غبار به ارزل دا حضاب په شکل بانی یو سیلاب شی نو بس دا خس و خاشاک بر اخلاسی صورت اللہ نام کی مثال لگو ایلو کنا خس و خاشاک را اخلاس دی چا سخ لڑم دی او چا سخ مار دی او چا سخ واحد چوتے کتاب دی را غستی دی چی چل کو وی مناظرہ کو اما ان تلقیا و اما ان نکون نحل الملقین تو در پیش که کمو نو داد هر طرف ندامیانو بزال لی دو دباوی مولیانو بزال لی دی پیرانو بزال لی کتابونو نو بدوری تا کوی نو داد توفان راگه خدا یاد ساتا وار خطانه که دغ توفان دا خسو غشک درو تکیگی با رو با درو تکیگی نتیجه بس پادشی صاف و با پادشی صاف و با اغا پاک عقیده دا از صحیح عمل لی یا صاف و با دا پتل گیدل لی چه دا پا سبانی نپیه دی غرشو منگو مغر کردی و زانی مغر کردی پس او خبرم دا غدا چی دی ملاکمه ویلی یا قوم اعملو علا مکانتکم این یا عمل مغ ختم شل عذاب ختم شد او پا خپل شاده کی اجمال غنی میوکو او خود ندا مسئله دلتا ذکر کرلا فاحتم الاسطیلو زبدن رابیا بار کی سیلاب زبدن زگ رابیان پسرو چد او دا اتنوم چی بلی خلق پور کی پی بلول کی پی خلق پور کی دا پارا دا لٹون دا کالی جوڑو لیا بلت سامان زگی پی سرس پین ور توا چی زرگر دا چا دا جوڑو لیا دا پارا اغیم زگ را جی پا او بور زگ دے پا دغیم زگ دے ربدن را بیان نزبد اشخشاک زگ لاشی بی فیدی او بیا هغه ته چې فیض رسی خلکو ته پادشي پزمکا زر یضرب الله الامثال د دې سیلاب نه پس چې وبو پادشي پاغې کې مادنیات دا شانته د سیلاب د قران نه پس خشاک مشاک لاړل او صاف صاف پادشي پاک پادشي هغه پاک د عقیدی کسانوم یو شانته نه دي جماعت والے یو شانته نه چپ کې سر دي چپ کې سپین دي سبکی تا پیتل تامبا دا از سبکی تا کوک بنگار دی تحذیب دا جماعت پا بیا کئی اگه کی بیا گورا چه دا کم کم کار قابل لی اد کم کم مرتبہ او درجی مناسب دی چا کار واغ زموری توالہ کرے شی ان الاستعدادات وهبیہ للذین استجابوا لربہم الحسنہ خوشالی دی جو من حکم درب دولخ کوری درجہ سور یونس کم دار چو کنا عدل تے استجابوا دلت کی للذین احسنوا الحسنہ وزیادہ اچھا دا اللہ نہ منلا لہو دعوت الحق مثلا نہ منلا اغه سی بول پسی گردی کدول شی ٹورا چ پدزم کریا عمر سر نور اجرم ورکی جان خلاص نہیں چھ خلاص درے الذین یوفون بعاد اللہ لو دا اللہ سر لا الہ الا اللہ ولی دا لو پر کئی لہو دعوت الحق منی انما تلو دی راتی یسلون ما امر اللہ به ان یصل پر کئی سر ترسی آج اللہ دے پورا کول دی او دے کول شلی نہ ہر یو بل سر یو دے کی زکا احکام دے شریعت تول یو بل پوری تڑلی دی یو دے اوشلو دے بلنا نور پمین کے نقصان پا دے ہوس دا نقصان بیا نڈے کی اچ بجین تین دی صبر ابتغاء وجہ ربہم مزود رہی انفاق کی دو دو پار جنتنا فرشتے دار طرف ازن کی سلام علیکم قبول خواغتوک ینقضون عاد اللہ دا اللہ سر لوز ماتی استقبال بکنی یو ذل خونه دی ازارا خبر امن دراتون که تجدد دی افساد کی ملکی نو دا خلق لهم سو اللعنت و لهم سو دار بیا دلیلون دی اللہ روزی فراخی او کافرو لولا انزل علیه آیاتن اعتراض دا میویلیم چی مسئلہ نویشی نی اعتراضونا شکونا شبه دا خلقو نویشی بیا اللہ دین آمنو و تطمئن قلوبهم بی ذکر اللہ اللہ طرف تا چی گردی نخیص دا آچی ایمانی ساڑی کی ضرورن دو پا ذکر دا اللہ بانی پا کتاب ضرورن ساڑی کی این دا قرآن پا دعوت دا قرآن پا اولو باندی نو دا غد منیب کپا دی تسلی نرازی اپا بلت باندی کئی منیب نرے ہدایت نشی مندی الذين امنوا وعملوا الصالحات دو پار خوشالی کذالک دا دعوت کے تشابہ کذالک ارسلنا کا فی امت بخی انبیاء بی امتن کے لئے گلی اتم امداز امت کے لئے گلی چمہ کتنے تیر شوی دی دا پار صلی تطلو علیہم دا پیغمبر کار سی تلاوت دا کتاب دا اللہ دا پیغمبر نصاب دا دعوت نصاب دا تبلیغ اور سبق اور کورس اغیثی کتاب دا اللہ نور داغین رستو راضی پاغی پسی راضی اول با دا کتاب دا اللہ درسی اور سبق بلی تطلو علیہم آچ منگے وحی کریتا تا دونو منی لا الہ الا ہو کمرج و اندکی دے پا دا قرآن بانی پا یو کتاب دا کتب سماویونا نو پا قرآن با جوندی شوه ده قرآن نمراد کتاب سماوی مراد دلتا دا قرآن تن نمراد که چری یو کتاب دا اللہ دو کتابونو زور پا که اللہ دا چوله سجیرت به الجبال چروان کرش پا غیبان غرونا یا اسلو لیش پی زمکا یا خبری کلیش پی سر دمرو سر نو دا کتاب با امانه دا دین او چد کتاب بل نشته دا یو ایلی دی کنا چه قرآن انزلنا على جبل لرائته خاشعا متصدیا من خشیت اللہ خدا نکی اللہ ملجئ او ملزم دلیل مجبورکون کے دلیل نپیش کی انلزمو کموها وانتم لها کارهون تاسو نخو غیزد بانی پا زورو منم دا نکی اللہ رب العالمین لقد استوزر کی تصدی نبی علیہ الصلاة والسلام لہ وجعلوا لله شركاء الزجر بالشرك الشرك نمرا دلتا دا شرك في الدعاء گنی دو اللہ سرا نیولی دی اللہ سرا سر شرکان ویغد اللہ سلا سونی دی دا غر رسی ویتسموهم سپتی ووایا ماتا پا دلیلونی ووایا راتا دا مانان دا سموهم تی نم واخلا نو با نم واخلی کنا پلان کیا غوص و پلان کیا قطب اگر خود تخبرن دا سموهم مانا صفوهم لی صفت بیان کئے پا دلیلونو باندی نو تسمیہ دی مانا باندی ہوا سمماکم المسلمین ویتاستا مسلمانانو لی مسلمینو پا پارٹائی کے شئی